program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wielkanocna niedziela, 21 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Na drogach w całym kraju trwa akcja Wielkanoc 2019. Minister rodziny ma nadzieję, że Sejm szybko przyjmie ustawę o świadczeniu 500+. Dziś druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Głosowanie rozpocznie się o 8 czasu miejscowego, czyli 7 czasu obowiązującego w Polsce i zakończy o 20, czyli o 19 czasu obowiązującego w Polsce. Kampania wyborcza na Ukrainie w tym roku po raz pierwszy odbywała się w tak dużym stopniu w internecie. Ton narzucił komik Wołodymyr Zełenski, a prezydent Petro Poroszenko starał się dorównać mu kroku. Instagram, YouTube, komunikator Telegram i oczywiście Facebook oraz Twitter. To tutaj toczyła się w dużym stopniu ukraińska kampania. Olga Jurkowa z organizacji Stop Fake, zajmującej się walką z dezinformacją, zwraca uwagę, że kandydaci zamiast komunikować się bezpośrednio, robili to za pomocą krótkich filmików umieszczanych w internecie, a potem emitowanych w telewizji. To jest symbioza mediów społecznościowych z telewizją, z politycznymi talk show. To jest to samo audytorium. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że nie chciał chodzić do telewizji i mówić ciągle to samo, więc nagrał kilkanaście filmików z głównym przekazem. Prezydent Petro Poroszenko organizował więcej spotkań z wyborcami i gościł w różnych telewizjach. Wołodymyr Zełenski ograniczył się właściwie jedynie do swoich występów kabaretowych. W czasie kampanii udzielił tylko jednego długiego, niewyreżyserowanego wywiadu. Poza tym pojawiał się w życzliwej wobec siebie telewizji 1+1. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na głównych trasach w kraju panował dziś, wczoraj, wzmożony ruch. Było też więcej policyjnych patroli. Trwa akcja Wielkanoc 2019. Mundurowi zapowiadają zero wyrozumiałości dla piratów drogowych. Dowodem są pierwsi zatrzymani za przekroczenie prędkości, między innymi w powiecie zamojskim, mówi podkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Rekordzistą okazał się 37-letni kierowca, który przekroczył prędkość, mając na liczniku aż 133 km na godzinę. Nieco mniej, bo 111 km miał z kolei kierujący 27-letni mężczyzna. Natomiast 19-latek, który kierował motocyklem, miał na liczniku o ponad 55 km więcej niż dopuszczały na tej drodze przepisy. Wobec takich kierowców nie ma taryfy ulgowej. Zostają ukarani mandatami i punktami karnymi. Też będą czekać na decyzję starosty, która cofnie im uprawnienia do kierowania na najbliższe 3 miesiące. Akcja Wielkanoc 2019 zakończy się jutro wieczorem. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma nadzieję, że Sejm szybko przyjmie ustawę o świadczeniu 500+ dla każdego dziecka. Ma ono być wypłacane od 1 lipca. Wnioski można będzie składać internetowo już w lipcu, potem w następnych miesiącach. Świadczenie będzie przyznawane do maja 2021 roku, mówiła w TVP Info Elżbieta Rafalska. Tym razem przyznanie świadczenia będzie nie na jeden rok, tylko będzie do 31 maja 2021 roku. Więc w roku 2020 nie będziemy musieli składać wnioski o naszą rodzinę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła, że w zależności od tego, jak szybko gminy uporają się z wnioskami, być może świadczenie Rodzina 500+ na pierwsze dziecko będzie wypłacane już od sierpnia, ale z wyrównaniem od lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie zachmurzenie małe albo w ogóle bezchmurnie, poza tym możliwy deszcz i burze. 12 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela Wielkanocna w Trójce. Będziemy mieli dla Państwa wiele audycji specjalnych, a zaczniemy o 8 rano przy Wielkanocnym Stole, przy którym nie będę oczywiście sama. O tradycji, historii i wielkanocnych daniach porozmawiam z Agnieszką Kręglicką. Właśnie wtedy, gdy Państwo będą przygotowywać świąteczne śniadanie. Między 8 a 9. Zapraszam do stołu. Katarzyna Pruchnicka. Kilka minut po południu zapraszam Państwa na wielkanocne wydanie programu Historia jak z książki. W nim opowiemy, jak 100 lat temu świętowano po raz pierwszy w wolnej Polsce po czasach zaborów. I rozdamy dużo książkowych prezentów od wielkanocnego zajączka. Mam nadzieję, że wpadnie do Trójki. Marek Strzemecki. A ja zapraszam Państwa na równie wielkanocne wydanie audycji Wszystko co najważniejsze i będę wdzięczny, gdy zaproszą mnie Państwo do świątecznego stołu. Do usłyszenia o 14. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Margański, witam wszystkich sympatyków muzyki elektronicznej i zapraszam na wspólny czas w dużym wydaniu audycji Potrójne

Papa soon the morning. I can't get no sleep.

a long range weapon, a suicide bomb. A wicked mind is a weapon of mass destruction. Brother, your soul will suck. Only you see when misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poison. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Avon, or anyone, Creed is a weapon of mass destruction. We need to find courage. Overcome in action is a weapon of mass destruction. In action is a weapon of mass destruction. In action is a weapon of mass destruction. Money for a pocket full of love and food in my tummy, chocolate and broccoli, sand and dirt and squashing snails. I'm never gonna bed, or if I do, selfish crocodiles coming too. Train sets, birthdays and wheelie bins. Pizzas, diggers and dirty bins. What I want is a car like Noddy and to live with the monkeys in the zoo. I'm never gonna bed, but if I do, hungry caterpillars come in too. boy, you've been reading those comics for hours. I bet you didn't know your dad had superpowers. Now who's the dinner when we play dominoes with your mom? She gets vexed when we flex my x-ray vision. It'll come, son. Don't worry, you'll develop it later on. The source of that river run from nothing but wisdom. Cause you're a born skywalker, and maybe you'll be one. Now give me a comic, go to sleep, and don't make your mama come. She's the only one with the kryptonite, so I don't wanna hear another peep. yes, really not faking. So much room inside, in such a hurry, nowhere to stop.

Thank you.